خاو می پهاج رفت کجای کجای ما شو همین جاست بیای بیای ما شو تو هم سایو دیوان با دیوان در بادی سرگشت تشو مادر چی هوای Oh.